بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نقول إيمان زكو ستة تمسما وأركانه ستة. لكوانزا الإيمان بالله كما من الله سبحانه وتعالى، فتمسما كما من الله سبحانه وتعالى. Huingia aina tatu za tauhid, tauhidu rububia, na hii tulizungumza katika darasa la mwisho. Leo tutasoma aina ya pili, tauhidu al-uluhiyya. Tauhidu al-uluhiyya, tauhidu al-uluhiyya ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mola muabudiwa anayestahiki ibada peke yake. Tauhidul uluhiyya ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mola muabudiwa anayestahiki ibada peke yake na kumpwekesha katika hali hiyo, yani na kumpwekesha katika ibada hiyo. Ni tauhidul uluhiyya au inaitwa pia tauhidu al-ibada, na majina mawili, ima uite tauhidu al-uluhiyya au tauhidu al-ibada. Tauhidu al-ibada, ina majina mangapi ya Abu Rahma? La kwanza, la pili, tauhidu al-ibada, kumpwekesha Allah katika ibada. Dalili juu ya tauhidi hii ni aya ya 163 ya suratul Baqara. Dalili juu ya aina hii ya tauhid, kumpwekesha Allah katika ibada na kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake na kwamba hana mshirika. Dalili juu ya hii aina ya tauhid ambayo imeingia kwenye al-imanu billah ni aya ya suratul Baqara 163. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema wa ilahukum ilahun wahid, wa ilahukum ilahun wahid, na muabudiwa wenu. Ilah maana yake ni muabudiwa, ilah ilahin nas, muabudiwa wa watu na majini. Wa ilahukum, na muabudiwa wenu, ilahun wahid, ni muabudiwa mmoja. La ilaha illahu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Arrahman arrahim, ambaye ni rahmani rahim. Hii ni dalili ya tauhid al-uluhiyya. Imeitwa tauhid al-uluhiyya, imetokamana na neno ilah. Ilah, ilah ma'aluhu, ma'aluhu ma'budu. Wa ilahukum, na mola wenu muabudiwa. Ilahun wahid, ni mola mmoja. La ilaha illahu, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, ambaye ni rahman arrahim, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Aya ngapi hiyo jamani? Ya 163 ya suratu al-Baqara. Dalili nyingine juu ya tauhidul uluhiyya, ambayo tauhidul uluhiyya imeingia katika al-imanu billah, ni aya ya 18 katika suratu al-Imran. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema shahidallahu annahu la ilaha illahu. Shahida Allah, ameusia Allah na amehukumu. Annahu la ilaha illahu, kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wal malaika, na wameshuhudia malaika. Wa ulul ilmi, na wanawazuoni wameshuhudia kwamba anaipasa kuabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ngapi hiyo? Ya 18 ya suratu Ali Imran. Na wale ambao wanaabudiwa wakafanywa kuwa ni waungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi uungu wao walioelekezewa ni uungu wa batil. Na wale ambao wamefanywa kuwa ni waungu, hapa tumeshaona kwamba yeye Allah ndiye anastahili kuabudiwa. Na wale wengine ambao wanaabudiwa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, uungu wao ulioelekezwa kwao ni uungu wa batil, uungu wa batil. Kwa maana ibada zinazoelekezwa kwao batila, ni batili. Kwa nini? Kwa ushahidi wa aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratul Hajj aya 62, suratu al-Hajj aya 62, anasemaje Allah tabaraka wa taala? Anasema dhalika بأن الله هو الحق. هلو نكو سباب الله يهي ندي حقي حقي كما ندي اليثبيتي ثابت أمباي هكونا وكموندوشا ولا هوندوكي سبحانه وتعالى لا يزال ولا يزول هوندوش ولا هوندوكي. Na kwamba yeye ndiye wa kwanza ambaye kabla yake hakukuwa na chochote, na yeye ndiye wa mwisho ambaye baada yake hakuna chochote. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, al-haq kwa maana athabit, alladhi la yuzalu wala yazul, haondoshwi wala haondoki. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, na kwamba vyote wanavyoviabudia kinyume na Allah tabaraka wa taala, vyote hivyo vinaabudiwa kwa batil. Tunaelewana vizuri hapo? Tukishaelewa kwamba la ilaha illa Allah au tauhidul uluhiyya maana yake nini, tumeelewa kwamba ni kuzielekeza ibada zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbona kuna wengine wanaabudiwa? Mbona wako wengine wanachinjiwa? Mbona wako wengine wanakuona kuongwa shida za watu na matatizo? Allah anabainisha hili, dhalika bi anna Allah huwa al-haq وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ, na kwamba vile vingine wanavyoviabudia na kuviomba badala yake Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo ni vya batil. وَأَنَّ اللَّهَ, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-aliyu, ndiye ali, al-aliyu, Allah ni ali ambaye yuko juu, ana ujuu wa dhati yake. Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Allah yuko na sisi huku kwa ilmu yake, yuko na sisi kwa ilmu yake, anatujua, anatuona, anatusikia shida zetu, maombi yetu, maneno yetu mazuri, mabaya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, katika suratul Mujadila. Hawatakuwa katika mnongono, mazungumzo, watatu isipokuwa wanne wao watakuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala wanne isipokuwa watano wao watakuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala watano isipokuwa wasita wao watakuwa, wala adna min dhalik, wala idadi pungufu ya hiyo au zaidi ya hiyo, ila Allah yuko nao. Kwa hiyo yuko na sisi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yake, kwa kutuona, anatuona, anatusikia, lakini kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Kwa hiyo al-aliyu, Allah yeye ndiye ali, kwa maana yuko juu, ana ujuu wa dhati, ana ujuu wa sifa zake ziko juu, hasifanani na yeyote, ana ujuu wa mabavu na nguvu zake subhanahu wa ta'ala, hazina mkwamo. Wa anna Allah huwa al-ali, na kwamba Allah yeye ndiye ali al-kabir, aliyekuwa mkubwa sana. Tumeona aya hiyo imebatilisha zile ibada zinazoelekezwa kwa asiyekuwa Allah, kwamba ibada hizo ni batila, na wale wenye kuabudiwa ibada hizo kinyume na Allah, waungu wa batili hao. Hao ni waungu wa batili. Mtu anaweza kauliza, sasa kama hawa ni wabatili, mbona wanaitwa waungu? Mbona wanaitwa waungu? Huyu anaitwa Mungu, anaitwa Mungu, anaitwa Mungu. Je, kule kuitwa kwao Mungu au waungu, hamuoni kwamba hilo linawapa haki ya uungu? Wanasema ulama, na hizo zinazoabudiwa kuitwa waungu, neno hilo la kuitwa waungu halipelekei wao wakapewa uluhia, wakawa ni ilaha. Haipelekei wao wakapewa nini? Al-uluhia, ule uungu, kwamba huyu anaabudiwa huyu uluhia. Kuitwa kwao aliha, waungu, hawastahiki kwa hilo kupewa uluhia, kwani huoni kwenye Qur'ani Allah tabaraka wa taala aliposema juu ya Mungu Lata alikuwa akiabudiwa na Makureishi, na Mungu Uzza, Mungu Lata na Mungu Uzza na Mungu Manata. Alisemaje Allah subhanahu wa taala katika suratu An-Najmi aya 23, anasema subhanahu wa taala, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Hawakuwa hao, afara'aytumul lata wal uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra alakumudh dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatum dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha. Hebu nipeni habari ya Lata na Uzza na Manata watatu mwingine. Alakumul dhakaru wa lahul untha, itawezekanaje nyinyi kwamba wa kiume wawe ni wenu nyinyi na wa kike mumpe Allah? In hiya illa asma'u tilka idhan qismatun dhiza, huwa ni ugavi wa dhulma kabisa. Vya kike mwamjalia Allah, vya kiume mwajitaka nyinyi. In hiya illa asma, hayakuwa hayo zaidi kwamba ni majina. Hayo masanamu yenu ni asma, ni majina. Sammaitumuha, mmeyaita masanamu yenu waungu. Antum wa abaukum, nyinyi na baba zenu. Lakini hawakuwa waungu, ni majina tu ya masanamu hayo. Mmewapa masanamu yenu hayo majina ya uungu, nyinyi na baba zenu. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah hajateremsha dalili juu ya hao kuitwa waungu au kufaa kuelekezewa ibada. Aya 23 ya suratu An-Najm. Kwa hiyo kuitwa waungu haipelekei kwamba wapewe sehemu ya uluhia, kwamba hiyo inafaa basi kuwapa sehemu ya uluhia kwa kuwa haya ni masanamu au hiyo ni mizimu. Wameipa tu majina ya uungu wao na baba zao. Lakini dalili na ushahidi kwenye Qur'an na Sunna au kwamba Allah amesema hivyo, ameagiza, hakuna. Ma anzala Allahu biha min sultan. Na katika suratu Al-A'raf aya 71 Allah pia akalibainisha hilo, akasema juu ya maneno ya nabii wake Hud, nabii Hud alayhi salam, aliposema kuambia watu wake, atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Atujadilunani, hivi mnajadiliana na mimi nabii wa Allah, inakuwaje mnajadiliana na nini? Fi asma'i, katika majina tu, sammaitumuha, mlioyatoa kawapa waungu wenu hawa, masanamu yenu haya mliowapa nyinyi na baba zenu, mnajadiliana na mimi juu ya tauhidi ya Allah, kuhusiana na vitu ambavyo mmevipachika majina ya Allah, na jambo ambalo Allah hajaliteremshia hoja wala dalili. Suratu Al-A'raf aya 71. Na akasema subhanahu wa ta'ala juu ya nabii wake Yusuf alayhi salam kwamba yeye alisema kuambia wafungwa wawili wenzake, wawili katika wafungwa wenzake, aliwaambiaje? Ya sahiba isijini, enyi masahiba wangu, wanajela wenzangu, nyenye wawili wanajela wenzangu, arbabun mutafarriquna, yuko jela na anafanya da'wa. Na hivi ndivyo ambavyo atakikana kwa Muislam, popote atakapokuwa anatakiwa awe ni mubarakan, awe mubarakan. Nini maana mubarak? Yani mualliman lilkhair, popote alipo awe anawafunza watu khair. Jela muda kwa kuna watu uko nao walingania tauhid, walingania sunna, walingania makarimu al-akhlaq na mahasinu al-a'mal. Kazini kuna kama fanya kazi zako, walingania Uislamu popote pale alipo. Na Muislamu wanasema ni sawasawa na mvua, itakaponyesha itaotesha, atakapokuwa yaonekane matunda yake na manufaa yake. Huyu ndio Muislamu, awe wa kike awe wa kiume, wa kike kwa wanawake wenzake. Ha, pale atakapotua nafaa anufaishe, watu hunufaika na yeye, na kwa yale muongozo anaokuwa anawapa nasaha na maelekezo na mfano wa masala kama hayo. Kwa hiyo yeye yuko jela huyu alayhi salam, lakini bado anawafanyia da'wa. Ya sahibi sijini, enyi masahiba wangu wawili wanajela wenzangu, arbabu mutafarriquna khair, hivi waungu waliofarikiana, wale waungu ambao watu wanawaabudia, mutafarriquna, waliofarikiana, wamefarikiana vipi? Wamefarikiana kwa maana wako wenye kuabudu miti, wako wenye kuabudu mawe, wako wenye kuabudia malaika, wako wenye kuabudia waja wa Allah wema, wako wenye kuabudia waliokufa wakaenda kwenye makaburi wakachinja huko. Hawa waungu mutafarriquna ambao ni dhaifu, hawana uwezo wa lolote, hawana uwezo wa kunufaisha wala kudhuru wala kutoa wala kunyima, wamefarikiana. Khairun amillahu, hawa ni bora, ni bora kweli hawa, au Allah, au Allah ambaye yeye ana sifa za ukamilifu, alwahidi, ambaye ni mmoja katika dhati yake na sifa zake amepwekeka na matendo yake amepwekeka, hana mshirika katika jambo lolote. Hawa waliofarikiana ni bora, au huyu mmoja huyu ambaye amekamilika katika dhati, amekamilika katika sifa, amekamilika katika matendo, hana mshirika katika lolote? Al-Qahhar, tena mwenye mabavu, ambaye vyote katika viumbe vinanyenyekea kwake, anachokitaka huyo kinakuwa na asichokitaka hakiwi. Ni wapi bora, huyu au hawa? Kisha akasema alayhi salam, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum, hakuna mnavyoviabudia isipokuwa ni majina ya masanamu mliyoyapa uungu nyinyi na wazee wenu. Ma anzala Allahu biha min sultan, tena jambo ambalo Allah hajaliteremshia hoja. Ma anzala Allahu biha min sultan, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hajaliteremshia hoja. Inil hukmu illa lillah, hakuna hukmu isipokuwa ni Allah peke yake. Yeye Allah peke yake ndiye anayeamrisha, ndiye anayekataza, ndiye anayeka sharia, ndiye anayeka hukmu. Na yeye ndiye ambaye kwamba amara alla ta'budu illa iyyahu, ameamuru asiabudiwe isipokuwa yeye. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyonyooka ya sawasawa, ambayo inalengesha kunako kila kheri. Na dini sio kuwa hiyo katika dini nyingine, dini hizo zimepinda, zinalengesha katika kila lililokuwa la shari. Haya maneno ya Nabiullah Yusuf alayhi salam katika sura Yusuf 39:40. Na ndio maana wanasema ulama, mitume wa Allah alayhimus salam walikuwa wakiwaambia watu wao, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, muabuduni Allah, mpwekesheni Allah, hamna ninyi mola mwingine asiyekuwa yeye. Kwa hiyo hii ndio tauhid al-uluhiyya au al-iman bil-uluhiyya, kuamini na kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili ibada. Na hili limeingia kwenye al-iman billah, kwenye nguzo ya kwanza katika nguzo sita za imani. Kwa maana yule ambaye atajidai kwamba anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala lakini akawa anamshirikisha Allah katika ibada, anakwenda kuchinja kwenye mizimu, anakwenda kupeleka kuku kwa mganga wa kienyeji, au anapeleka njiwa, au anapeleka tetere na mfano wa ndege kama hao, huyo amemchinjia asiyekuwa Allah, hana imani, hana imani. Kwa kuwa katika imani kumwamini Allah, na katika kumwamini Allah kumpwekesha Allah katika ibada, al-imanu bil-uluhiyya, atakayemwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina yoyote ya ibada, basi huyo ni mushrik, si mu'min, mushrikun kafir. Hata kama ataamini al-kutub, au ataamini al-rusul, au ataamini al-yawm al-akhir, au ataamini al-qadar, muda wa kuwa kwenye al-imanu billah kuna mapungufu. Kwa sababu kwenye al-imanu billah kuna mambo makubwa manne: kuamini aina tatu za tauhid, na la nne na la mwisho kuamini kwamba Allah yupo subhanahu wa ta'ala. Hili la ngapi tumelitaja? Hili ni la pili. Tauhid ar-rububiyyah tumeizungumza, tauhid al-uluhiyyah ndio hii, au al-imanu bi rububiyyatihi wal-imanu bi uluhiyyatihi, bi uluhiyyati, kuamini juu ya uungu wake na kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Sasa mtu anaweza kauliza, vipi wale washirikina ambao wanaviabudia vile vingine? Yaani Allah hajabatilisha ibada zao hizo? Tumeona kwamba katika aya dhalika bi anna Allah huwa al-haq ya suratul Hajj. Lakini je, hakuna hata dalili za kiakili za kubatilisha yale ambayo wanayafanya washirikina katika ibada ambazo wanazielekeza kwa asiyekuwa Allah? Wanasema ulama, Allah tabarak wa taala, tendo la washirikina kuwaelekezea ibada waungu wao, Allah amelibatilisha kwa dalili mbili na hoja mbili za kiakili. Hoja ya kwanza na dalili ya kwanza inayobatilisha ibada za washirikina, vile wanapofanya katika ibada na kuzielekeza kwa asiyekuwa Allah, ima kwenye masanamu au kwenye mizimu au kwenye miti mikubwa au kwenye mapango na vitu kama hivyo, kwamba kiakili hawa wanaoabudia badala ya Allah hawamiliki chochote katika uungu, hawana wanachokimiliki katika uungu. Kwa nini? Kwanza zenyewe vimeumbwa, na kilichoumbwa hakina uwezo wa kuumba, kilichoumbwa hakina uwezo wa kumnufaisha yule anayemwabudia, chenyewe kimeumbwa, basi hakitakuwa na uwezo wa kumnufaisha yule atakayemwabudia, lakini kadhalika hakitakuwa na uwezo wa kumkingia dhara na kumnusuru na dhara. Pia hakina uwezo wa kumiliki maisha, hakina uwezo wa kumiliki kifo, hakina uwezo wa kumiliki chochote, si mbinguni wala ardhini, wala hakina uwezo wa kuwa na share na Allah katika hivyo. Dalili juu ya haya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqan aya ya 3, anasemaje Mola subhanahu wa ta'ala? Anasema wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura wattakhadhu min dunihi aliha, na wakawafanya waungu kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa waungu wao la yakhluquna shay'a, hawana uwezo wa kuumba chochote, hana uwezo huyu anayeabudiwa kuumba chochote. Wa hum yukhlaqun, na wenyewe wanaumbwa, kama ilivyokuja katika suratul Hajj, lan yakhluqu dhubaban, hawana uwezo wa kuumba nzi, achilia mbali kumuumba mwanadamu mkubwa na mahitaji mengi na kadha, nzi hawana uwezo wa kumuumba nzi. Wala wijtama'u la, hata kama watakusanyika wasaidiane juu ya kumuumba nzi, hawatoweza kuyafanya hayo. Allah anasema la yakhluquna shay'a, hawana uwezo wa kuumba chochote. Wa hum yukhlaqun, bali wenyewe wanaumbwa. Wala yamlikuna li anfusihim barra, na wala hawana uwezo wa kumiliki dhara juu ya nafsi zao, wala nafaa wala kumiliki manufaa juu ya nafsi zao, vipi kumiliki hayo kwa wengine? Wala yamlikuna mauta, hawamiliki kifo, hawana uwezo kumuua yoyote, hawana uwezo wa kukiua chochote. Wala yamlikuna mauta, wala hawana uwezo wa kumiliki mauti, wala hayata, wala kumiliki maisha na uhai, wala nushura, wala jambo la kuwafufua watu baada ya kufa, hawana uwezo huo. Na kama wanao, basi wafufue vipenzi wao waliokufa. Al-Furqan aya 3. Kwa hiyo Allah katika aya hii anabatilisha kiakili nini suala la washirikina kuzielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah. Wale wanaoabudiwa hawana umiliki wa haya, hawamiliki dhara, hawamiliki manfa, hawana umiliki wa mauti, hawana umiliki wa uhai, wala hawana umiliki wa kufufua watu baada ya kufa. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Saba'i aya 22 aya 23, anasema subhanahu wa ta'ala, قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. أنسماه سبحانه أنسما قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ سَمَّى مُحَمَّدُ ادْعُوا الَّذِينَ وَأُمْبَئَنِي وَلِأَمْبَاو za'antum min dunillah, mlio wadai kwamba ni waungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya hii wanasema ulama inataja ajabu kubwa kabisa, min a'jabil ujab, miongoni mwa ajabu kubwa na dalili ya wazi juu ya upumbavu wao na upungufu wa akili zao. Bali aya hii inajulisha dalili ya wazi kabisa juu ya dhulma zao na juu ya jur'a walizokuwa nazo. Jura, Kiswahili wanasemaje? Ujasiri. Jura na ujasiri waliokuwa nao mbaya mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala, wakawafanya waungu wao wenye sifa hizi za mapungufu ya aina yote, waungu wao wale ambao hawana uwezo wa kumiliki chochote, bali hawana uwezo wa kuumba, bali hawana uwezo wa kuwakinga wao na chochote. Allah anasema katika hii aya kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, Muhammad waambie hao washirikina, hebu waombeni wale ambao kwamba mmedai kwamba ni waungu na ni washirika wa Allah, kama dua zenu in kana du'aukum, kama dua zenu zitakuwa zina manufaa, basi waombeni hao ambao kwamba nyinyi mnawadai kwamba ni washirika wa Allah tabarak wa taala. Kisha Allah akabainisha kwamba hawana chochote hawa, لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض, hawamiliki chochote mbinguni wala ardhini hata kidogo chenye uzani na uzito wa mdudu chungu. Huko mbinguni hakuna wanachokimiliki hata kidogo chenye uzani wa uzito wa mdudu chungu, dhara, mdudu chungu. Wala ardhini hawamiliki chochote hata kidogo chenye uzani na uzito wa mdudu chungu. Wama lahum fihima min shirkin, walipokuwa hawa hawamiliki chochote katika mbingu wala katika ardhi, kilichobaki kwa hawa waabudiwa wenye kuabudia, huenda wakasema kama hawamiliki hivyo istiqlalan, basi watakuwa wanamiliki kwa share. Kama hawamiliki istiqlalan, istiqlalan maana yake kwamba ni changu mwenyewe, hiki ni changu mwenyewe, hawana umiliki wa chochote mbinguni kiwe kidogo mithili ya mdudu chungu, hawana chochote wanachomiliki ardhini kiwe kidogo mithili ya mdudu chungu. Walipokataliwa umiliki huu wa istiqlalan, kwamba ni vyao wenyewe, huenda wakasema washirikina kama hawana vyao istiqlalan, basi wana share. Allah akaivunja share yao kadhalika. Akasema subhanahu wa ta'ala, anasemaje? Wama lahum fihima, na wala hawana waungu wao hao mbinguni na ardhini, min shirkin, hawana share yoyote, hawana share yoyote, si ndogo wala si kubwa, kwa maana hawana umiliki wala hawana share. Kwa hiyo likiondoka hili, pia itabakia kusemwa kwamba basi kama hawana share wala hawana umiliki, basi hao tuwaomba kwa kuwa ni wasaidizi wa mwenye kumiliki na hawa ni mawaziri wake. Kwa hiyo maombi kuwaomba hawa yana manufaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba viumbe wana haja na mfalme, na mfalme huenda akawa ametingwa, lakini ana mawaziri wake wanamsaidia katika kukidhi haja za watu au haja za wale waliofungamana nao. Hili la tatu kadhalika Allah akalikataa, akasema wa malahu, na hana Allah hana minhum, kutoka kwa hao wanaoabudiwa, min dhahir, hana msaidizi wala hana waziri. Kwamba badala ya kwenda kwa Allah ametingwa na mambo mengi, basi ngoja niende kwa mheshimiwa waziri wake aliyemteua kwa lengo la kutatua shida na mahitaji ya watu. Allah pia akalipinga hilo, wa malahu, na wala hana yeye Allah subhanahu wa ta'ala, minhum, kutoka kwa hawa wenye kuabudiwa badala yake, min dhahir, hana subhanahu, hana msaidizi wala hana waziri ambaye atamsaidia katika kuendesha mambo yake ya kifalme na uendeshaji wake wa ulimwengu. Akakataa subhanahu wa ta'ala. Lilipokataliwa na hilo, wanasema ulama, hakuna kilichobakia sasa zaidi ya uombezi, kwamba kama hana, kama hawa tunaoabudia hawamiliki wala hawana share wala hawana msaada kwamba wanamsaidia Allah, basi hawa tunaoabudia ili wakatuombee huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala tusiadhibiwe. Allah pia akalikataa hilo, akasema wala tanfa'u shafa'atu indahu, na wala hakutokuwa na uombezi wowote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ambao utawanufaisha wengine, illa biidhni, illa liman adhina lah, illa kwa yule aliyeidhinishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waungu wenu hawa mnaoabudia pia hawatokufaeni kwamba eti watakuja kukuombeeni, kwa kuwa Allah anasema la tanfa'u shafa'atu indahu, hakuna shafa'a mbele yake ambayo itanufaisha, illa liman adhina la, illa kwa yule aliyeidhinishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka wanaoidhinishwa na Allah kuna masharti na vigezo, wala yashfa'una illa liman irtadha, kwenye aya nyingine, wala hawatomuombea uombezi wowote siku ya kiyama ila wale walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika man hatomuombea mwingine ila huyu muombe, mwenye kumuombea mwenzake anatakiwa awe katika wale ambao kwamba wameridhiwa kauli zao na Allah. Kwa washirikina hawa hawaingii, ibada zao batili, waungu wao ni batili. Allah akabatilisha ibada zao kwa hoja ya kiakili, kwamba hawa hawana uwezo wa chochote. Mnawaabudia kwa lipi? Kwani wana chochote ambacho wanaimiliki mbinguni na ardhini? Hawana. Wana share yote na Allah? Hawana. Je, hawa ni wasaidizi wake Allah? Hakuna. Je, hawa watakuombeni mbele yake? Hakuna. Sasa nini sasa? Allah akavunja hoja za ibada za washirikina kumwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili, kwa kuwa wakati umekwenda, ima tutakuja kuiacha au tutakuja kuisoma katika darasa litakalofuata, au tumalizie. Nasemaje kina mama? Eh? Akhawati, nasemaje? Tumalizie kwa mukhtasari, eh? Tayib. Hoja ya pili, kwamba hawa washirikina wenyewe hawa waliokuwa wakiabudia haya walikuwa wanakubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndiye Mola muumba ambaye mikononi mwake kuna umiliki wa kila kitu. Na kama wameamini hili kiakili, simekubali kwamba Allah ndiye Rabbu, ndio mmekubali kwamba Allah ndiye Khaliq muumba, ndio nakubali kwamba Allah mikononi mwake ana ufalme wa kila kitu, kwamba kila kitu kiko mikononi mwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ndio basi mkilikubali hilo, kubalini kwamba yeye peke yake ndiye anastahili kuelekezewa ibada. Hii ni hoja leo ya kiakili ambayo Allah amevunja nini, suala la washirikina kuzielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah kwenye Qur'an katika suratul Baqara 21 22, ya ayuha nas, enyi watu na majini, اعبدوا ربكم الذي خلقكم موابدون للملاوين وليكمبين والذين من قبلكم اليوومب وليتنغلية قبل ينو لعلكم تتقون إلي امبتكمشا الذي جعل لكم الأرض فراشا الله أمبايا مكجاليين أرضك ومثيل يظلوره لمتنديكوا والسماء بناء ننبينكوا نسوى نداري وأنزل من السماء ماء نأكشوشا كتوكا موينقون ماجي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أكتوكا مجيهايو أين أمبالي أمبالي زمتوندا ياوي رزقي كوينو فلا تجعلوا لله أندادا باسم سمجالي الله كوا أنا وينزك كعبادة وأنتم تعلمون إلى حال ينسم ديوم ليجوا وكما يهيه أنا وينزا كككو يفنهايا ينسم ميجوا وكما يهيه أنا وينزا بس بيام سمفاني كوا أنا وينزك كعبادة كاما من اللي بمبوكيشا كككو أمبا كما كأمبا بكياكي أميتندك أرضي بكياكي amejalia mbingu kuwa ni dari peke yake ameshusha maji akatoa kwa maji hayo aina ya matunda yakawa riziki kwenu mnaamini yote haya basi pia msimjalie Allah kuwa anaweza katika ibada kama mlivyomwamini katika hili walhamdulillahi rabbil alamin.